أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فلندريمت ينبت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për e ti falje edhe udhëzime, kërkojmë dërso salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të ti, familjes së ti dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e filluar tani më mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave, ku jemi duke folur se Allahu subhanahu wa ta'ala, që ne i kemi besuar atina, ka disa njerëz të cilët vënë në diskutim çështjen e ekzistencës së tij. Andaj na me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala do ta diskutojna se çfarë mund të thuhet për këta njerëz dhe sa domethën qëndron çështja e diskutimeve të tjera dhe dyshimeve të tjera. Dhe kemi përmendur vëllazër shpesh se ne nuk po diskutojmë këtu për çështjen e Zotit subhanehu ve teala që ta vëmë në dyshim besimin ton. Asesi, përkundrazi, që ta forcojmë dhe ta rënjosim mirë besimin Allahun subhanehu ve teala, pasi se si qenie njerëzore të gjithë jemi të ekspozuar para dyshimeve, çytjeve, vezveseve, lëkundjeve e kështu me radhë. Andaj muslimani kur e rishqyrton çështë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sa më shumë që rrihet, sa më shumë që gdhendë dhe kalitet argumenti shëriatika i bëhet vetëse me i forë nga se është i vërtet në vetë vetën e vetë. Andaj, trajtimi i ateistave dhe çështjeve të ateizmit nuk ka të baj me rishikimin e besimit ton, por forcimin e besimit ton një herazi ka mundësi edhe ai cili ka dyshime të përfiton dhe të del nga gratska dhe labirinti cili ka mundësi që ka hyrë në të pa dëshirën e ti, apo me dëshirën e ti, me vedije, pa vedije, nga mundësit dhe rëthanat se atë kanë mundësit me ra njerëzit në kufrë dhe shirkë. Përmendëm dhe ligjeratat tri të kaluara, disa prej pengesave që njerëzit nuk i shojnë argumentet Allahut subhanehu vëtjale. E argumentet Allahut janë shumë. Argumentet e Zoti Gjelle Gjelalu në univers, në ato që ka prejken dhe ato që ka nuk prejken, në gjërat që shijen dhe që nuk shijen, në zbulimet e vazhdueshme, në të gjitha këto ka argumente për Zotin ton subhanehu ve teala. Para se vëllezër ti prezantojmë argumente dhe ti paraqesim ato një nga një, nga se janë të shumta, por se dietarët janë munduar me i mbledh me një vend të nxjerrur nga libri i Zotit dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të kalojmë tek argumentet, ne do të flasim me lejen e Zotit xhelel xhelal, siç thamë në ligjëratën e kaluar, për mashtrimet në argumentim, apo ajo që ka na e quajtëm struktura e gabuar e argumentimi, pra ndërtimi i argumentit jo në mënirë të duhur, jo në mënirë të pranueshme. Argumentit dhe ruave zërësht gjëja ma rëndësishme tek njerëzit. Madje në univers nuk ka diçka ma rëndësishme se sa argumenti. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu një prej emrave të vetë e ka, e kemi morë emrin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, el haqku, i vërteti, i vërteti. Dhe shumë re djetarë për shemë dhe kanë quajtur Allahun subhanehu e teala, me gjithë djetarë kanë diskutuar, a i quajtë Allahu Gjelle Gjelaluhu ki emr, e kanë quajtur dhe en të delilu, ti e udhzuesi, ti e argumentin, dërsa në Kur'an ka ardhë për shemë emri Allahu Gjelle Gjelaluhu nur, nurun, ala nur, gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka emërtuar Allahun xhelalu veala, po e ka quajtur me emrin En-Nur. Pra ai Allahu xhelalu veala është argumenti, ai është udhëzuesi. Gjithashtu ka ardhur prej termeve që aludojnë se Allahu xhelalu e don argumentin dhe udhëzimin dhe drejtimin, ka e vërteta është emri Allahu xhelalu veala El-Hadi, ai i cili udhëzon. Dhe folja e kësaj në Kur'an ka ardhur shumë, yahdi men yasha, Allahu ja tregon argumentet e udhëzon ka ndoje prej robëve të vetë. Pra çështja e argumentit dhe faktit dhe dëshmis në islam u shumë e madhe. Pra çështja me, zakonisht ne e kemi bërë këta vetëm si teori, të flasim me argumente, të flasim me dëshmi, por kjo është e rranë në realitet. Pra ne mendojmë shpesh ardhëzër se nëse ne e përsërisim frazën dhe fjalinë e caktuar, për shembull, se ne duhet t'i ndjekim argumente, ne nuk duhet flasim pos me argumente, dhe nëse ne i përsërisim këto fraza caktuara, supozojmë tek vetët tona se gjithmonë na kur flasim flasim me argumente, vetëm se me argumentet që do ta shohim këtë nga gabimet në argumentim është kur ti e nxjerr rezultatin në vend të premisës, kur ti e nxjerr përfundimin në vend të parakushtit. Pra sikur ti kur të lipët diçka, edhe ti thu për shembull, po ja se unë për shembull, unë gjithë ditë tham do të më fol me argumente. Por kjo argumenton se unë flas me argumente dhe kjo është kot e kot muhabet. Por pse ne themi apo dikush thot vazhdimisht se duhet argumenti, fakti, dëshmia, kjo nuk e bën njeriu që ajo është duke ndjek argumentit. Madje sot për shembull, sidomos kohën e sotit, kohën e gazetës dhe lirisë së mendimit, ju e gjeni vazhdimisht ata flasin, thonë duhet me u dëshmu çështja me argumente, me fakte, me dëshmi e kështu me radh. Dhe kjo çfarë argumenton vëllezër? Argumenton se njeriu nëse e përsërit një frazë të caktuar, nuk do më dhanë se ai është brenda përmbajtjes së asaj fraze. Andaj, me lejen e Zotit të Barekehu Teala, do të mundohemi të përmendim se kjo temë shumë e gjatë. Madje Sheikhul Islam Utejmia thot gabimet në argumentim, ajo që quhet mughalata, sufsuta. Sufsuta ka ardhur, domthonë temwihul hikme, me e përdor një kallop të një fsendit të kot, por me janë gjitë një kallop të mirë. Kësa e ka qujtë grekët e vjetër, sufsuta, dhe kam përdor djetarët e muslimaneve. O shujtë mughalata. Mughalata që do më dhanë gabim në të shumëzuar, mbledhje, pjestim dhe mbledhje të argumentet për të gjithë një rezultat, pa i nuk është rezultati që ka dalë sakt. Kitë kjo dhe zëshfar të që i kërësan dhe mi është e pa fundë. Këse njerëzit në argumentim janë shumë. Kjo është e para. E dyta është që muslimanit mësohet më argumentu si duhet. Shpeshar për shembull i gjejmë gabimet e shumë për e muslimanëve, se kur mundohen më argumentu për një çështje, argumentohen me gjërat të cilat nuk janë argument për hasmin, edhe pse është argument për tyje. Për shembull, shpeshar i gjejmë në për shumë për debateve, dhe kush i mëson vëzë këto rregullat e të argumentuarit të shëndosh, do ta gjejnë vetveten para një sikletit shumë të madh. Dhe gjithmonë kur i nin muhabetet e njerëzve fillon e sikletohet në vetveten e vet. Por çfarë arsye se gjejnë to prej manipulimeve në bisedë që veç Allahu e di sa të shumta janë ato. As vet folsi nuk e di në sa manipulime ka ra. Apo e tani vëllazër, për shembull e gjejmë tek muslimanët kjo ndodh më të madhe. Për shembull kur don mi kallzu se Kur'ani është hak. Nëse fjala e Zotit xhelel xhelalu është fjalë e cila e ka zbritur Allahu te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Edhe për shembull thot çfarë argumenti kije kundërsari qafiri thot çfarë argumenti kije se Kur'ani çka e lexoni ju është çish e ka zbrit Zoti te Muhamedi alayhi salatu sallam zakonisht për shembull shpejtohet me gjetjen e ndonjë ajeti i cili ka të bëjë me ruajtjen e Kur'anit. Edhe zakonisht thuhet ka thënë Allahu jallahu alal Kur'an inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Thot Allahu në Kur'an ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne e ruajmë atë. Po kjo dhe zërkjo ajet nuk ka argument për khasmin. Sepse khasmi shka dhët, ti ma ke ndjerë rezultatin në vend të parakushtit. Unë nuk i besoj këti libri, shka ti më thave mu që argument pi vetë këti libri. Kjo nuk ka mundësi mu, mu kanë argument. Se cele anasjetas, nëse ti i thuni krishterit, pse i njili që ka ju besoni Biblia, është hak, o e vërtet, a i dhët prit, ta qeli librën, që e ku e ki ajetin, e injilit se injili është i vërtet. Që i dhuti? Që i dhu? Jo, dhu, ti s'ka mundësi më apru e mu përrej një verset, një ajet, një fjal e cila të na është rëmume ajo. A e dhëtë po, qysh është rëmume? Që e dhëtë unë të abi një ajet tjetër të injilit, ku thuët se nuk është rëmume? Pra, për shemë dhe ta gjenë se fjala ime do të ruët e kështu me radhë dhe qëfar që a dhuti? A tërë kimi thonë, jo, se edhe këtë fjale kështë rëmueti. Atëherë këtë ato që ka ti a thut, ati a i mund me t'i thonë tyje. E ku është argumente, vëllezër? Allahu Gjelluala ka bërë argumente sfidu se jashta besimit. Do mënë, Kur'ani, vëllezër, argumentohet për fjallën se është e Zotit, pa thonë hiq, ka thonë Zotit. Se ajo është i pamohushëm, andaj Allahu Gjelluala nuk i ka thonë, për shembull, Muhammed e Selam, thuju ti Arabve, unë jam pengamber se unë e po thamë. Po kështu mund me thonë si cëli. Po shemë ka thonë Musejle me lkethabi, unë jam pengamber. Argument, po që unë e po thamë. Apo, Dhe këtu vëzë ka, do të shohim pasaj dhe gjëra praktike që në ndodhin neve për ditë, për shembull. E mirë, çka i ka thënë Allahu Xhelel Xhelalu? Si më argumentu me jashtë debatit juve. Për shembull Allahu Xhelel në surën Al-Baqara kur efton Arabin, dhe sa di gazbri, me e vërtetu se Kurani nuk ka libri i Zotit, ja bjen një sfidë jashtë debatit mes tij dhe pejgamberit. Çka i thot? Allahu Xhelel Xhelalu Elif Lam Mim, dhalik el kitabu la rajbe fi. Elif Lam Mim, ky është libri në sinë s'ka dyshim në ta. Apo, mirë njëri thotë për shemull, po ti mendon se s'ka dyshim ta. Na mendojmë se ka në dyshim ta. Regull, vazhdo na jeti ma ndej. Edhe i thuat, thotë Allah u gjelon vazhdim, wa in kuntum fi rajbi mimma në zëlle ala abdina, fe tu visura. Në regull, pra debati zhvillohet, si kërkohet argumenti, Allah u gjelon ka thonë, ky libër s'ka dyshim ta. Një i thot, ka dyshim ta. Qysh me vërtetu që s'ka dyshim ta? Allahu u gjelë thot, si e le një gjajshën. Si ta sjelës, na e pranë se ka dyshim ta. Tani ka ardhë një argument jashtë asaj se ka dhe s'ka prej dy palve. Pra, a do me vërtetu që s'ka dyshim? Po, bere një ajet njësoj. Si ta bish, veç një sure, veç një fjalisit Kur'anit, pra Allahu u gjelë thot, fëtu bisurat, mi mitli, in kuntum, nëse ju jeni të vërtet atë që ka e thoni. Apo, e të një dhe zërë, kjo, qëfar është, djetarë kanë thonë, in kuntum sadikin, bjene një surë nëse jeni të vërtet, është kërkim i argumentit jashtë të hasmëris së dipalve. Apo, jashtë të hasmëris së dipalve. Andaj përshimë në surën sebe, Allahu Gjellë Gjellalu hu, kur efton, ifton arabët, që të meditojnë se Muhamedi nuk është rëndës, nuk oj i bamë se hire. O për nga meri Allahut, Resulullah, sallallahu aleyhi sallim, që ka dhëtë Allahu gjelluara? Innama e idhu kumbi wahide. Ju ka dhënë Zoti Gjellu Gjellalu, po ju këshiloj vesh me nisen. Ente kumu lillahi, që të ngritenin në kërkimin e dëvërtetës, vesh për irë të Allahut. Largoni këtë të interesat. Methne wa furade. Dy ka dy, edhe një ka një. Djetarë kërë kanë komentu këtë e qëfar kanë të ndëzër, ka kërkuar Allahu Gjelluala prej Arabve për të vërtetu Muhammed në Selama, penga me Arabo jo, që të meditojnë vetë, nalët të shpija vetë, jashtë presionit që ka jaban shëshria, nalët të shpija, që ki Muhammed në Selama, që kur se kena akuzu për rejnë, kur se në ka rejnë, ma i miri për kitë njerëzë. Vetë të shpija i ka thonë meno, a mundët mu konë rënë cakë që ki penga merin e vetë? Maksimum ka dhënë Zoti më ardhën i dost që të diskutoni me ta. Si të vene i treti i ban presion, i treti, i katërt, i pesin, nga se shumë prej, si që të shohim se prej mënyrave të gavuara të argumentimit që shoh, për shembull, këtë janë të besu këtë punë. Këtë thoshin çështu. Kjo këtë thoshin çështu, është vetë gjuhë e sokakit. Argumenti s'ka lidhje me këtë. Për shembull, ti më shku, cilën duhet gjikat botës, që edhe sot me ligjet e njerëzve. Edhe më thon, për shembull, ç'i kjo puna çështu? Argument po këtë marrë qyteti thotë qështu, së është argument. Shme vru argument veçan. Ka mundësi një njëri e ka argumentin, këtë qyteti ka bimë e ti. Qysh ka mundësi? Nga sa e ka faktin. Nga sa njerëzit bindë shpenë rrejna. Sikur që përshemë në edhim, shumit sa njerëzve nuk besojnë. O ma e këtheru në nasi, o la haraste bi mu'minin. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ti o Muhammed, sa du shqef me pas, shumit sa njerëzve su një banë musliman. E ta shumit sa njerëzve, qa përbojnë? Përbojnë gabimin. Jo çdo herë, por shumicën e rasteve. Andaj vëzër, mënyra e rregullt, e shëndosh, e të menduarit, është mendimi që na ka thirrë Allahu gjëra në Kur'an. La'allakum tatadhakkarun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Ndoshta keni me menue. Ndoshta keni me logjikue. Ndoshta keni pa gjëra ashtu siç janë. Ka dallim me besuni diçka si të vërtetë dhe ti mundohesh me sjell prova për ta vërtetuar besimin tan. Dhe ka dalim me sjell prova për ta vërtetu se besimi jo të i vërtet. A i kuptu që të dhja që shdalojnë? Ka dalim ti me uarvat me kaldu se ti atë që ka e beson e vërtet. Dhe ka dalim me sjell prova se besimi jo të o i vërtet. Apo, të mënë, ka dalim me besu se, ka dalim me u mundu me sjell argumente se përshemo se që kjo liber. Apo, dhe ka dalim më orvat për cilë argumente se besimi jo se që kjo e libro i vërtet. Dikush me thonë këshire, ti shka beson për këtë punë, nuk më intereson, a ki argumente për këta? I ashtë të besimit tanë. Kjo vëzër është ajo që ka do të diskutojnë me lejnë Allahu te bare kjo vëtjala. Pra vëzër, ne në diskutimi me ateistat, ne do të diskutimi me ateistat, që ishtot që i khullislamu të imije, do të shkojna në kuptimin e hajtë të këshirë me që shpo thoni ju, që shka me nadalë. Mirë po, para kësajna vëzër, duhet të shmangim krejt të monirat e të argumentuarit gabueshëm. Asat, a disë në satë shumë të janë dhe. Do të shofsh vetë, do të i përmeni me lejnë Allahu te bare kjo vëtjala, monira, të satë ne i përdorim për ditë. Në debat shpijës, në debat me familjar, në debat me dosta, në debat me kurthirin për fe, në debat në televizion i shohim, mos flasim për gazetat, ata janë të zotët e manipulimit në vendosin e argumenteve, jo në vendin e vetë. Ata din mënyrë profesionale, mënyrë të specializuar me i përdor disa, do më dhanë, kalkulime dhe vendosje dhe rivendosje dhe zhvendosje të fakteve dhe parakushteve të thu, që kjo qështu, qështu po thonë këta qështu a? Se, sepse është manipulim i hol, është manipulim i hol. Andaj dhe zërë, do të ashojmë me lejnë Allahu te bare kjo vëtëra, qëfar ka në këtë qështu. Para kësa dhe zërë, të argumentojmë njëherë se në aspektin islam edhe shëriatik, se lejohet që muslimani ti diskuton dhe ti shqorton dhe ti vrojton argumentet në aspektin logik. Tho që e khullu islam Ibn Tejmije, rahmetullahi alaihi, dhe shejhul islam dhe mije, vëzër, zakonisht ne e marim për argumente, do të marim dhe që është i ateistave, nga se shejhul islam dhe mije është i pa diskutushëm në mesin e fetarve, pa zguzon kërkush në dunja me thanë për i muslimane, unë si jam marim të i mijës, nëse e thot ata nuk i mirët atina, nga se është autoritet i pa cënushëm, si autoritet, pasaj meselja, aja ka qëllua, e se ka qëllua, jo, gjithashtu rishikohet me argumente. Dhe nga ana tjetër, vëzër, edhe te filozofat, edhe te ateistat, pra te ata që ka bëjnë debate e pranojnë Shejhul Islam Ibn Tejmije si njëri i cili i njef argumentet logike. Andaj do të citojmë nga Shejhul Islam Ibn Tejmije në librin e tij të njohur der Ut-Ta'arud se Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë nuk ka të ndaluar që njerëzit të diskutojnë argumentet logike. Thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije në librin e tij der Ut-Ta'arud al-aql wa an-naql në vëllimin e parë faqe 44. Thotë rahmetullahi alayhi zoti mëshiroft atë dhe neve deri në ditën ku të takojmë Zotin të bare kjo e tala. Thot, Allah më shërof, të parët e muslimanëve dhe imamët e muslimanëve nuk e kanë qërtuar marjen me shkencën e logikës, dhe gjë, ilmul kelam. Ilmul kelam dhe zërosh shkencë e cila e kanë shpik vonë, kër i kanë përkthyr librat e grekve, dhe me këtë shkencë janë munduar muslimantë me endihmu fejnë e Zotit të bare kjo e tala, pasaj shumica e imamëve kanë qërtuar mos më marë me këtë landë. Se kjo landë është e rrezikshme dhe ka pasoja të mëdha. Do gjonë Shejhul Islam dhe mije se si vendoset në pozicionin e baraspeshuar duke e diskutu këtë mesele. Thot, të parët e muslimanëve nuk e kanë qërtuar dhe kritikuar shkencën e logjikës vetëm për shkak të termeve të shpikura që ekzistojnë në këtë landë, si termi gjauhar, wal ardh, wal gjis, wa gajru dhalik. Si çështja e përdorimit të termeve nga ana e mutekelliminëve, ata që mirën me kelam dhe logjik, si çështja e thelbit, edhe asaj që është aksidentale, pra nuk është e qëndrueshme, dhe trupi dhe të tjera prej fjalëve. Zakonisht me këto terme janë munduar shumë prej filozofëve me uazon krijën muslimanëve. Kush është i di kush mirët me këto punë din se për çka është fjala. Thoshi e xhulisam dhe mia. Porse çortimi ka ardhur nga se në përmjet këtyre fjalve janë shprehur domethanje, vinire, domethanje në të cilat ka gjëra të kota. Pra, Shejhu Islam dhe mi dhëtë, muslimanët e parë, kure kanë kritikuar shkencën e logikës, se kanë kritikuar pëse ta në ka logikë, po pëse ka shpreje, në to janë përzi domethanje të saktan me të pasaktat, i panjohuri dhe i padishmi, ai që s'ka idejnë e kësaj, e mërë të kotën e dhe të caktën. Tho që e khullu islam, Ibn Tejmije. Lishtimeli hedhi lë elfadhala me ani i mujmeletin vin nefi vel ithbet. Thot sepse këto shprejhje në vetë vetën e vetë përpshin gjëra të sakta edhe të mohueshme. Pra ka diçka që pohot, ka diçka që mohot. Andaj, kur u pyet Imam Ahmedi se kush janë i thartë të bidatit, tha Allah e mëshiroft, Imam Ahmedi, tha ata janë të cilët polemizojnë rreth Kur'anit, polemizojnë rreth Kur'anit, e kundërshtojnë Kur'anin dhe pajtohen për ta kundërshtuar Kur'anin. Këto janë i thartë të bidatit. Pas e ka thonë Imam Ahmedi, ata flasin me fjalë të përgjithshme për t'i mashtruar të padijshmit prej njerëzve që tua fusin meselet e gabuara. Pra kanë përdorë Imam Ahmedi në kohën e Mu'tezilit dhe Xehmidit, kemi përmend, kanë përdorë shprehje të përgjithshme dhe janë mundu me azan kokën apo vendin apo meselet sunnive. Allah, Imam Ahmedi ka thonë, ata i përdorin këto gjëra për mi mashtrua ignorantët. Tha që e khullu islamën të imije. Do gjënë që thotë. Mirë. Thotë mirë, po nëse dihen do me thanjet që sinohen me këto fjalë dhe matën këto shpreje me Kur'an dhe hadith në mënyrë që do me thanjet që përfshin këto fjalë të cilat i ka vërtetuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe një herazi mohot e kota e këtyre fjalëve të cilat i ka mohuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam, kana dhalika huwa al-haq, atar kjo është hak. Atar kjo është hak. Domthon, nëse ni supozimisht vëzë, nëse ni rregull e logjikës, në rregull e argumentimit të shëndosh, na ka ardhur nga burimi jo i muslimanëve. Shejhul Islam dhe mi thot, ne e morim këtë regull, këtë term, këtë fjal, edhe ja gjujmë Kur'anit. Kur'ani e merë dhe e pastron. Qka është e mirë, e le, qka është e keqe, e largon. Thot pas kësaj, qka jetë që kjo? Kjo është hak. Andaj përqimu për nga mirë i onë sallallahu alaihi wasallam, sa për i gjërave, që shumë për njerëzve mendojnë se ato i ka shpik për nga mirë sallam, apo i ka kadzu për i shpaljes. Përqimu për nga mirë sallam e ka lafdru hijamën, apo? E ba hijamën. Por hijamën kanë bërë 3.000 vjetë për para kinezët. Dhe me mësa vetëm se e ka vërtetu hijamën. Apo, përqimu, misuaki. Apo, me ila dhamët me misuak. Përqimu, të djetarët e muslimanëve ka dy kuptime misuaki. Misuaki i pa, misuaki në kuptimin e parë është ibadet. Vetëm. Edhe e dyta është ibadet i cili është nxjerr nga një ilet i cili apo e cila apo pastërtia. Ruajtja e pastërtisë. Në kuptimin e dytë, në kuptimin e dytë, fërçët, brushat e morin hukmin e misuakit. Pse? Sepse për qëllim është çfarë? Domthonë, ma qarë. A ka thonë për janësam, merë në misfakin si që ki druni o shumë i mirë, kap në drunin mane? Jo, që ka thosh me thonë për janësam, lani dhëmët. Ma e mira e mundshme në të ko për mila dhëmët, cila ka qenë qaj misfaki. Apo, i letë në mbajtje, i kanë qëmë në erë, nuk shlonë erëra të gabuara, edhe përdorët shpesh në namaz, edhe të imbanë të pastra dhëmët. Ta ku e ka morë pejgamberi sa me ka shpik piqile? Jo, e kanë përdor njerëzit. Pejgamberi sa vetëm e ka vërtetue. Njëjtë edhe hijamën, ka dhënë alayhi salatu wassalam, në gotën e hijamës ka shërim. Ku e ka morë këta? E kanë pas popujt e kaluar, vetëm e ka vërtetue. Një ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, shkova se çka do të thonë, sa i thonë farz me hek atë çka është dobishme, dhe me largua që ka e damshme dhe me ju përmbajt dobishmës, edhe nëse ka ardhë nga kulturë e huj, nëse ka ardhë nga njerëzit. Një ditë për ditë e pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam u thot sahabeve, shmangjuni marrëdhënieve intime me gratë e juve kur ato janë në gjithënje, kur ato janë në gjithënje, nga se ta ka zarar. Ka ardhë një sahabi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, ja Rasulallah, unë i kumparo makët duke e bërë që ata që ka ti e ndalove. I ka thonë alayhi salatu, dëgjone dhe kjo është që kjo kitë që ka tani dëni dhe flasin për monitat e gabuarat e argumentimit. Shiko për jonsan dhe zësi, kjo është, për jonsan me edukon sahabijun për me mendu shnosh. Mas pari shiko guzimin e sahabës me thonë, ka dalje Rasulullah, unë e kum pa dikan të e bërë që ta që ka thave ti ka zarar, unë e kum pa s'ka zarar. Nuk ka thonë për jonsan, unë e thashe dhe pik. Ka mu që është të me tha. Ka mu dhonë, mshele që ishte thashone. Dhe a kishë guzut i kush me? Jo, mirë po, nuk e ka qua Allah për këtë pun. E ka qua për me ju përmbajt argumentit. I ka thonë me mësam, a u dëmtonin, pra kur bandin mardhanje gjatë gjithënjës së gruas, a u dëmtonin, tha joja Rasulullah, atër tha bëjeni. Tosh, Allah pa usos me zlisi prej mos e ban, mbane e kanë zirë. Se? Sepse u vërtetu. Pra, ajo që ka pa ta frikë prej zararit, shkoka. Vazhdoni. Kjo dhe se që ka i thonë? Kësa i thonë? Që ka thonë Shejhul Islam të imije? Kur merën për të tjere regula, vendosën kandarin e Allahu dhe pengamberit alejhi salatu vesselam. E mira mbetet, e keqja largohet dhe ajo pastaj është hak. Ajo është hak. Tha Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, bi khilafi ma salakahu ahlul ahwa'i min at-takallum bi hadhihi al-alfaz nafyan wa ithbatan fi al-wasa'il wal-masa'il min ghayri bayan at-tafsil wat-taqsim alladhi huwa min as-sirat al-mustaqim wa hadha min matharati ash-shubahi. Tha Shejhul Islam rahmetullahi alayh, thot mirë po, ndryshon puna me ithartë e bidatit dhe atyre të cilët e kanë ndjek jo rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët i përdorni të njëjtë shprehje të logjikës e kelamit edhe rregullave shkencore kështu me radhë, thot mirë po, i përgjithsonin dhe i mohonin në çështjet e mjeteve dhe meseleve të cilat synohet mi vërtetue, pa qartësu në detalj dhe pa i nda gjërat, e cila është nga rruga e drejt. Pro ndarja e gjërave, pastrimi të mirës dhe të keqës, edhe nëse ka arë për i burimit të gabuar, thot kjo është nga rruga e drejt, thot e nëse përdorën pa qartësim dhe detalizim, thot kjo i nëzit njërzit me hije në shyve, në dyshim. Pra dhe zër, përdorimi i regullave të logikës dhe rënditja e mire argumenteve është nga thirjet kuranore dhe thirjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta nuk ka asgjë të ligë nëse njeriu e njeh librin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, në këtë mesela kanë kanar shumë prej fjalëve të dietare, por se do t'i përmendim vetëm paksa për ta vërtetuar çështën. Thot Ibnul Wazir al-Yamani në librin e tij al-Awasim والقواسم في ذب عن سنه ابي القاسم رحمه الله عليه ديتار نيور ذي ماض اي مسلمانه دجون شفرد ثوت وقد يورد المتحذلق في علم الجدل الشبه فيكسوها من حسن الترصيف وجوده الترتيب ما يموه به على كثير من المتعاطين لعلم النظر ثوت امام ابن الوزير اليماني ثوت قامونسي تتفلت ديكوش në çështjen e polemizimit dhe diskutimit që e morën tek Ibrahim alayhis salatu wassalam, ku Ibrahim i folte qartë, dukshëm prerë pa një llogave, pa një në labirintë që edhe ai labirint mund të nxjerrë selamet, por e zgjat rrugën. Apo thot Ibnul Waziri, thot ka disa njerëz janë orator. Gjatë diskutimit hin shibe. Thot, ndërsa fjalët që i përdor i rënit mirë. Dëgjoni, kjo është shumë e rëndësi. I rëndit mirë. Ha. E përdor cilësin e përpikëmëris. Një atër dhe mendon njëri se tash këtë 100% atë u fol drejt. Thot imam Ibn al-Wazir. Thot dhe kështu shumë prej atyre të cilët merën me dije dhe diskutim, kanë mundësi me u mashtrua. Wal munqati'ina fi fanni al-kalam fa iyyaka wal ikhtirara bidhalik. Thot ki kujdes që mos mashtrohet nga kjo. Nëse dikush për shembull e ka rregulluar mirë fjalën, por s'ka ta argument, ose që e ka ndrejsh mirë, ose poezi, apo ose për shembull ka dal prej një kanali për shembull që zakonisht e kanë njerëzit prej mënyrave të gabuara që do përmendni, për shembull, pse është ky lajm i vërtet? Thot se e kumor nga burimi i vërtet. Kush është burimi i vërtet? Ti do të filan portali. Do mos shiko këtë argumentim. Lajmi i vërtet se portali nuk rren. Do më dhe në lajmë i sakt. Kjo dhe zërë manipulim në rezultat. Thot Ibnul Wazir el-Yamani, fa inna ekthara l-ma'ani l-mushawaha tusfaru bil ibarati l-mumawaha. Thot, shumica e domethanjeve të prishura, të abuzuara, të kota, mlohen me fjal të zbukuruara. Dhe mon, shumica e gjërave të kota mlohen me fjal të mira. Apo, mlohën me fjalë të zbukuruar dhe njëri thot, së më mërë me njëse atë e thonë, dishka këtë se shumë mirë e tha. Kjo dhe zërësh prej rëzikë që të sati kam përmendje të arët në këtë kontekst. Dhe fjalë të tjera të sati kanë arë nga djetarët e muslimanëve, dhe të me aftoni me këto që i përmendëm. Tani dhe zërë, tim përmendim dishka mënyrat e gabuara të argumentimit. Mënyrat e gabuara dhe të argumentimit janë shumë. Shumë. Ose do të mundohemi që t'i përmenim më të rëndësishën për tyre dhe më me, do më dhonë, shembu që kemi mundësi për t'ja prafruhe se si ndodh argumentimi i gabuar. Si ndodh argumentimi i gabuar. Ndër mënyrat më të njohura të gabuara në argumentim, argumentim dhe zeshfarë do më dhonë, proces i sillës së fakteve për ta dëshmuar një rezultat. Argumentim, të dlil, istidlal, do më dhonë, njeriu e kanë zirë një rezultat. Njeriu e kanë zirë një rezultat. Tani i kërkohet dëshmisë që ka qështu. Gjatë provave që i sjellë, që sa i dhenë argumentim. Në gjatë provave ka mundësi me ardhë në proces gabuar. Dhe këtu vini re, kemi dy lojtë gabimeve. Kemi gabime që i përdor argumentuesi insani për gjërat të sakta, po s'di me kalzu argumentin. Dhe ka rezultatet pasakta dhe keq përdoret argumentimi. Apo, për shembull, ne e gjejmë shpesh se shumë prej muslimanëve tu dashme me pohuni mesele apo me mohuni tjetër, ka mundësi përdor gabimin e të argumentuar. Kjo nuk i bën që rezultati është i gabuar. Apo, për shembull, ka mundësi njëri e gjeni musliman dopt, s'ka dije. Edhe e gjeni një ateist, këtë muslimanin e dopt, edhe hin debat. Edhe thot, ha, a di mi përgjit qëto pyqe? A i silë pëshilë nuk di. Apo, edhe a i qka thot ateisti, i mujta muslimant. Se e ka mujt këtë personin. Dhe anas jeltas, ndodhë shpesh dhe ardhë për shemull, një musliman shtrinjet me një shkenstar. Edhe shkon e gjeni për shemull një jari si nuk ka shkenstar për një me, po i do shkenstar. Apo fol në mën shkencës. Apo, edhe kjo hin me ta dhe e mund debat. Sa i s'ka përgjigje. Kjo thot, bema një kandush që tu Einstein atë bemi kitë se kitë i mujëne. Jo, ka dhe, te e ki mujë një pretendus që s'ka lidhje me shkencën. Dhe kjo ju ndodhë krejtë dhe zërë. Pra, e kryon një suret gabuar për besimin, apo për idejen, dhe me ndonë sepse e kam posht, këti kam posht argumente. Dhe kjo ju ndodhë edhe ju muslimane, edhe muslimane. E të një dhe zërë, pre monireve mat njora të gabuarave, ajo që ka quhet el musadara alel matlubi. Musadar al-Mutlub e përdor Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayh në komente në debatet me filozofët dhe ateistat, e përdor tani vëzëre di se ndoshta mundet me udhim krija, po çështo është natyra e kësaj teme. Domthonë na e mësua me ajete hadithe, këtë ajo është në rregull, po natyra e kësaj teme të ateistave është e tillë. Nga sa ata kanë hi kështu, dhe dietarët e muslimanëve ju kanë përgjigje. Dhe kjo vëzëre neve na duhet shumë. Nga se na jetojmë në kriza të mëdha të medjes. Sot media vëzën neve në manipulon sa të qo është në Saba, sa të qelësh Facebookin, ti e merë një vargë rrenash. Nëse s'ki mekanizm se si me e da vërtet në pitë kodës për tëre, ti munësh me dita ditës dhe viti vitit ti me u ba sistem i cili s'ki imunitet këndër rrenës. Dhe qka do që të cervohë thu, ta mama kjo. Andaj ti isha shumë prej muslimane zdin me dalue vërtet në pitë patë vërtetës. Pse? Se aj ju ka humb imuniteti, s'ka imunitet. E shë për shemo, zdim, thot, ka dalbe, thot, ju ka një ardhuni kja adith, një ardhuni ka thonë, për nga mësëram, daif, një ardhuni ka thonë, a ka thonë, as ka thonë, aj nuk mune me kuptu që, për nga mësëram, që ka thonë, hak se herë, a da ka mëni neve, rruga, është herë sakt, herë pasakt, a i shpesh njerës dhe përzim, thot, qyshbe për nga mësëram ka folë fjallë dopta. Po shpesh për njëzë e thonë për shemull që vetë kemi të gjutë të thonë, për njëzë e herë i ka thonë do fjallë të forta, herë i ka thonë do fjallë dopta. Ki s'ka mujtë, s'ka pas imunitet me e kuptu që për njëzë e nuk thot fjallë dopta dhe të forta. Për njëzë e këtë që ka thonë e full hatë. Po ajo që ka neve në kamri, apo mundet me në amrije rruga e dopë, pra për shemull filani që ka ne ka pru neve në e thonë atë që të ama jo për nga mele së ramë që ka thonë fjallë dobet. Dhe kjo dhe që kjo ndohë për shfarë. Sepse njerëzit, dhe kjo dhe jo dhe qkaqë. Ka njerë i zdimin dalu, shpesh. Ilahin për ajetit. Ilahin për ajetit. Hadithin për ajetit. Fjallë të urta për haditheve. Thot a e di për shumë vajë fjalla që e ka thonë për nga mele së ramë, ata për shumë komën që e ka thonë Aristoteli. Apo Anasjeltas. Anasjeltas. Ata e ka thonë për nga mele së ramë, e thot, kjo që fjallë e urë që e ka thonë, për shumë grekët. Se këtë kjo vëzër ndodhë nga mos pasja e një imuniteti mbrojtës karqi devijime dhe manipulime në argumentim. El musadara alen mothlub, gabimi par që bëhet në të argumentuar është ajo që quhet nxjerrja e rezultatit apo nxitimi me përmendjen e përfundimit në vend të çfarë? Në vend të argumentit. Kjo vëzër e qunë që e khlusam të mje dour rrath, silme. E kjo e silme, vëzër, njerëzve ju ndodhë muhabete shumë. Tani na do të shohim disa prej shembujve të cilat argumentojnë për shembull se si njeriu për shembull e sjell një argument, ai argumenti o shkërku, ai përfundimi o shkërku prej treja apo pikë kundërshtarit fakt i jashtëm se kjo është i sakt, ti ja bje atë rezultat se kjo është argument. Si ndodh kjo për shembull? Kjo ndodh për shembull. Ka shumë prej mënyrave të argumentimit të gabuar. Për shembull, ta marrim një që i sjellin zakonisht nëpër librat më thjeshta, për shembull. Profesori u flet nxënësave. Edhe u thot kështu. Në shembull ka shumë, do t'i sjellim. Thot, do t'i largojmë të gjitha lëndët e padobishme nga shkolla. Nga se nuk ka nevojë që nxënësat të angazhohen me lëndë të padobishme. Andaj do të largojmë për shembull lëndën e gjuhës angleze nga programi. Tani vëzër, ti kur lexon këtë fjali edhe e dëgjon për profesorit, thu, tamam. Profesori e paska për qëllim mos më na lodh me lëndë pa lidhje. Ama këtu vëzër është bën një manipulim i cili quhet el musadara al matlub. O sillën rreth pa prukur fare argumenti. Për shembull, do t'i largojmë lëndët e padobishme nga plan programi mësimit shkollor. Në rregull. Këtë pajtohemi çka ka e padobishme largoje. Çtu ku u fut, për shembull, do ta largojmë gjuhën angleze nga plan programi. Ky i ka dhënë dispozit gjuhës angleze se është e padobishme pa e vërejt dëgjuesit. A kuptova? Kjo shembull më i dhe që ka mundsi. Dalë për shembull thotë ne jemi shoqëri e cila synon përparimin dhe vrapimin me shtetet e mëdhoja. Andaj duhet ta luftojmë korrupsionin, padrejtësinë, radikalizmin etj. Ti tash thotë, "Ky mirë pas ka si po domena çu përpara." Edhe e shati e ka shtyi Islamin aty. Thotë, "Del për shembull, ai ska smarë vesh thotë, "Me pas kolide kemi Islam." Thotë, "Këtu janë të dashur për shembull, na çu përpara ekonominë." Po më çka pas çu për shembull mishti dosenë që ti të dush me pru argument se që kjo është ndesh me përparimin, me ecin përpara. Por që e mund këtë shembullin ton, profesori ju dhëtë du t'i largojmë landet e padobishme, andaj du t'a largojmë landet e gjuhës angleze si të padobishme nga programi. Qka duhet na të reagojmë që të gëzë? Qështë du të reagojmë na? Pytja e parë që duhet me bashkë me që mundue fjalien. Këtë në regull, pajtohemi me i largu landet e padobishme. Kush tha se landa anglez, gjuhës angleze është e padobishme? Ti s'ke pru kur far argumente. Apo, ti s'ke pru kur far argumente. Kjo vëzër që ishë përdorën rastet tjera, ja kështu përshemull. Përshemull. Ti kërkon përshemull dikujna argument se filan njeri përshemull është i keq. Ti i thu përshemull filani, pse është i keq, o që argument. Hajde, bëjmë argumentin. Dhe këtu e përdor el musata, el motru, silën rreth. Qishë o mu silën rreth, vëzër? Për shembull, pse o filani i keq, ipsiloni, thot, sepse filanin, nuk e do filan njeri. E kuptove? Filanin, se do, për shembull, Hasanin, e na të diskutu pëso i keq. Thot, o vla, Hasan jo i keq, se Abdullaj nuk e do Hasanin. E Abdullaj, thot, vesh njërës të këqi nuk i do. Do me thonë, Hasan qka? I keq. Tu vëzëraj të ka dhonë ti në rezultat, pa e mendu ti, qëfar, një premit që e ka fut, pa kur far argumenti. Mirë, pi ka garantohëmi nëse Abdullahi kitë njështë të kësi nuk i do? Nja. E dyta, ku e dim na që Abdullahi e ka vërtetu të keqen e Hasanit? Nuk e dim. Mirë, po ki qëfar banë? Ki i përzin rezultatet me parakushtet edhe, e ndjen një dobi. Ama jo është e kotë. Apo për shembu? Për shembu i dhu, që kjo meselja, pse është e sakt? Zakonisht kjo të fanatika ndonë për mezhebe, apo të shkollat e filozofave, apo të këto që janë përshemull sot liberalista, apo komunistat më herët, kjo ka ndonë, përshemull. Pse është e sakt që kjo meselja? Thotë sepse kjo është mezhebi jonë. Mezhebi jonë i hak, do më thonë meselja o, hak. Ti që ka duhë që këtë ras me bëhe? Ti thu ka dalë. Që mezhebi jotë është hak, mund të apranojla. Apo, përshemë të azojna Hanefi, Shafi, Hanbeli, Maliki. E njani përshemë ullo është Shafi. E ti thu, pse ullo që kjo meselja o qështu? Thotë ullo se kjo është mendimi Shafiive. Po mirë, pse që të ka kjo mendimin cakt, sepse Shafiit veç të vërtetën e thonë? Kjo dhe zërë është Musadar al-Matlub. Ti shfarë dush me thonë, këtë regull. Shafiit e thonë të vërtetën dhe e sinojnë ata. Por argument që kjo është e vërtet, dush me pru jashtë të Shafiive. Apo, argument që kjo është e vërtet, dush me pru e jashtë të Shafiive. Por shembull, merët një materje. E dini për shembull kush ka lexuar në mjekësi se si vërtetohet një ilaç, një bardh, a është i dobishëm apo jo? E dini, bëhet eksperiment, bëhet prova. Merret lënda. Edhe është duke u vendosur në eksperiment, a është i dobishëm kundër kësaj smuje apo? Çish vërtetohet? E dini. Mirët edhe përdoret me përqindje. 10 veta, 20 veta, 30 veta, 50 veta, 100 veta, edhe thonë 100 veta, ja u kemi dhënë te 100 veta për shembull. 85 për tërë kanë reaguar pozitivisht, pra ju kalon shenjë në largimin e smundjes. Pra 85% që kjo ilaç mbetet më shiku pas 15 vetave pse s'pat efekt. A për shkak të ilaçit, a për shkak luktit këtinve. Merë studiohet, pastaj vendosë shkrimi, efekte ansore. Apo, efekte ansore. Efekte ansore si vinë, thot nuk reagon ilaçit e këtë njësoj. Dhe që këtë ilaçit që shtu birë, andë e s'ka ilaç 100%. Shka i lash, 100%. Për shfarë arsye? Sepse për mukon 100% dhe zarish ka duhet më bo. Për shembull, sot i kena 8 miliard njerëz. Për mukon një uj, një bar, një hap, i dobishëm 100%. Duhet 8 miliard njerëz me pi, as njani për tëre, mës me ragu gëbimisht. Kush e banë si ta? As kush. Andaj gjithmonë hapat e kanë, efekte, ansore, efekte, ansore. Mirë. Qish ndodhë që të manipulimi? Manipulimi ndodhë qëtu. Por shemë zakonisht, ta morë me duhanjit. Por shemë dhe të Allah, duhani nuk ka i damshëm. Ti thu, por shemë, është vërtet du dami me mija, me cindra mija, se është i damshëm. Shemë, a i thëtë, jo Allah, se unë i njo 10 veta, të kushitemi, ato ka 90 vetë i kam bo, 80 vetë e ka pi duhanin. Ato argument, Allah. Ti thu, nuk matët qështu. Apo, bile thëtë që ato shka uru ishin ma shumë, shkun ato, thëtë. Ama kjo nuk është, kjo nuk ka argument. Qish miret argumenti? Ti duesh me morë, me bo krasi mirë. Sa ka ndek? Sa ka ndek prej atyre që ka në biduhanin? Ti duesh me këshirë, sa e ka në rogë kanceri mushknive ata që ka në biduhan? Jo, 10 veta, që do mon, janë konë, rasti për jashtuar, ki do të që, dhe këtu dhe zre këni po, zekonisht e kjo ka ndodhë në konspiracija. E merë një njarje, edhe një tjetër, do të që, kje e ka që ta me bërë. Kjo në kur nuk bërë që ishtu dhe zërë. Muslimani dhe zërë duhet më mësu për të rëndit argumentet cakta. Për të rëndit, andaj, e përmendëm. Por shemë, nda kur argumentojna se pengamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, Muhammed i Biri Abdullahut është pengamber. Qysh argumentojme, për shemë, zakonisht dhe gjuhën e thjesht tonën, avami, o dhjetë Allah, na i besojnë ati se në pengamber. Kjo të hasmi s'ka kur farë vlerë. Shka beson të thot mu nuk më intereson. Andaj të i gjenë të djetarët e muslimanve, kure bin për shembul, për shembul, argument, se penga më samush, penga ba. Qëfar thonë? A thonë se na besojnë asë kjojë Resulullah? Ja. Qëfar thonë? A i kur s'ka rejt me vërtetimin e ketë njerëzë që e kanë pa. Pse e bin që ta dhe zënë? Se që ta sën ta mohon kur kush. Ajo është njeri i cili janë pajtu ketë se ka qenë në majën e inteligencës, ka qenë shumë i meqër, sallallahu alaihi wasallam. Apo, 2-3, shemo, për argumentet. Aje ka sjell një libër të cili nuk ja ka përkatsu vetës, me gjithë madhështin shka e ka. Kjo argument, për shemo, kërë një libër shumë i mirë, dhe zë. E keni po, si të mos kohën e Facebookit, ato shkrimët që zhvjedhen, e keni po. Për shemo, aje pratë, e që të hoqë një shkrim, Mas një 3-4 ditve, ku të lovitet aty, aje qëtë, kishë aje ka qitë. Ama aje nuk e kupton se po shifët. Dëmonë, e shenë në kamerë, ti i të bazët, ti e ke vjetë. Mirë, njëri kur e shenë i shkrim të bukur, qka thotë, mu konë në e ta kësha shkujtë. Po që ke shkujtë? A mu që pa në mu dhe zë, pengave sam, Kur'anin, kitë madhështi që e ka Kur'ani. Me paskon, pengave sam, rënacak, hasha vë kella, Allah unë arrujtë, asë njërës ka qenë. Qish i shkon njërzisht, me levërdi, me pasirë me mbretni, që ki liber që i trullau viketë, a mi thonë, o, unë jam autori, a unë s'jam autori, qish i bje kurije interesgji. Kjo i jemi, ja. Unë e kam shkujtë, tha. Apo që ditë një po, po unë e kam shkujtë. A ma i s'ka guzu me thonë, unë e kam shkujtë. Ma di Allahu gjë ka zbita jetës, unë e haka, walau te kawale alejna, badal e kawin. Aj, Muhammedi, alej sëra dhe sëra, jo kitë Kur'anin, me bo pak me shtremu pja sa i shka na, i thojna thuje qështu, aj se thot, na ja kap në për damarje dhe ja nëllat damarin. Dhe zë kjo, qëfar argumenton? Tani na kur e vërtetojna pengamberin e pengamberin e sëram, nuk thëna përshemo se na e dojna, se na që 500 vjetë thojna përshemo vesh poplë jonë Muhammed Resulullah, se që 1444 vjetë shtesë 13, ketë musliman dhe din që o pengamberin. A i khas mi thot, a i kryte emocionet, po, filloja me fol me argumente. E të një djetart e kanë shumë të qarë këtë mesele. Andaj kur të njësin, por shemë, që ka përmen, ka dhe i jadhi, në rrimet e madhe të ti, e shifa, vi hukukën Mustafa, në argumente të përmen sam, nuk ka përmen, në e dojna, të e do, e s'ka të dyshim se dush me dasht. Apo, për nevo është argument dhe dashnia, andaj e Burera i ka thonë, për nga mesram, ja Resulullah, si të shot që të sona. Si të shof, që të sona. Ama kjo nuk ka argument, dhe. Kjo nuk ka argument. Kjo dashnija që ka e ka u Burera për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo, ash problemi na për shembull për dashurinë tonë ndaj pejgamberit, po. Ama ti oj pejgamber ndryshe vërtetohet. Qi Kurani o libër i Zotit ndryshe vërtetohet. Për shembull, a mundesh me morti në shkollë? E më thon, a do me të kallëzoj vllaçi Kurani ja hak? Astun xhami. Ngoja atë që lexon. Çi farzoni ka? Ai të më thot, astu, kallëzoni në këngëtar. Çëra atë farzoni ka? U sa argument asti asaj. Dush mi lan zonin, thon ka dalë, çka thuhet këtë libër? E këtu çka thuhet këtë libër është ajo çka e përmban argumentin. Adalaz el musadara an el matlub, çfarë bie vëzë? Është kur ti e nxjerr rezultatin, përfundimin, besimin, atë çka ti e beson si sakt në vend të argumentit. Në vend të argumentit. Kjo vëzë na ndodh neve për ditë. Për ditë. Për shembull, kjo vëzë ju ndodh njerëzve në muhabet. Për shembull, a e keni dëgjuar shpejën kur thotë, "Sa unë rrenja?" Që baba i thotë mirë, "Pse unë s'po të kallzoj ti drejta?" E tashtu vëzër këtu e përdor kë autoritetin. Nga se shpesher përdor edhe argumentime të gabuara këtë me një vend. Nja, 2, 3, 4, 5 argumentime gabuara. Por shemë e ull baba fëmijën. Edhe ja ka të një, 2, 3. Ama në to ka shumë batile, shumë të kota. Edhe shta që mundohet fëmija mi thonë babës vetë, që kjo gabim. Zakonisht qish përdor të mënirë argumentime, qish une i madhi, por ne i ti po ka të ndrejta. E që kjo vëzër argument, jo. Apo, ose për shembull stazhi. Për shembull do e përdorin stazhin si argument në vend të rezultatit. E merr rezultatin, thot, po për shembull, ti i thua, ti si të ditë këtë punë? Unë thos se të di. Se 40 vjet falna ti po dishe. Nuk ka as argument. Ose për shembull përdoret pamja. E merr pamjen e vet për rezultat. Unë thot mjekrën e madhe ti të vogël ti bëdish, a? S'osh ka argument. Andaj imam, për shembull Imam Shaabi kur e pa një njeri i cili ardh xhami dhe i tha, "O imam, të të veti një mesele." Edhe e veti u këthi imami ka nëzansat e vetë. Tha, oj në nëzansat, këshira një mekë nësa gjatë e ka, këshira që farë pykje banë. Pra këtë duhet mi ditë shumë ma shumë se sa. Andaj rezultatin nuk mund është me morë ti atë shka ti e kitë gatshëm me në esinjeve për argument. Ose për shemull, a e gini pa zakonisht kjo vëzër, tash nësi bim shemull, djetar që e kam përnur, për dishmorit e tona, me zisë e neve për në intereson, për ateistat, për ateistat. Te ateistat dhe qysh ndodh Musadar al-Matlub, nxjera rezultatit, për shembull thojmë, shkencëtarët nuk kanë arrit në vërtetimin e ekzistencës e Zotit. Shkencëtarët nuk rrenë, janë transparent në ulumtimin e tyre, rezultati është, Allah nuk ekziston, hasha dhe kella. Do më thonë, shikosh kështë ka banë, kje ka morë, kje ati që ka thonë, shumë thjesht ka thonë, Allah nuk ekziston se na po thojna qështu. Që këtë fjali, Allahu nuk ekziston, se na po dojna, na po thojna, që ka bo, e ka formulu e me një fjali pak ma akademike, apo ka thonë kështu. Shire, dhe me, unë se kam personale këtë punë. Allah nuk ekziston për shkak se që 200 vjetë shkenstartë lipin, fatkeqësisht nuk ka argumente, a shkenstartë nuk rrenë. Këtë i ka fut 4-5 premisat gabuara, edhe rezultatin edhe, qishja që mënë tonë këta, këtu ka dalë, ka dalë. Ti nuk fole asë një argument që Allah nuk ekziston. Ti këtë që ka thavë, shkenstartë, kanë thonë, s'kanë thonë. Apo, kjo është dhe vrejnë dhe për na. U shimë, ateista thonë, te musliman zakonishtojnë kanë thonë djetarët. Ato e, të meqëm janë, shpeshe përdojnë. Te jua ka thonë djetarë, ka thonë Ebu Hanife, ka thonë Shafia dhe mshelë një meselën. Kjo, për transparencë, ne nuk e kena qështu dhe zërë. Ne e kena për avamin e muslimanëve të avam, ku drejti avamit, në alë që tu, edhe përfundon me kaqë. Mirë, kur aj i cili flet në mëndë zotit dhe për nga mele selam, a thot ka thonë Shafia? Jo, jo, jo, zvlenjë të Shafia, as Ebu Hanifja, përvesh nëse dimi amor për mbajtin argumentit. Apo, anë përshemë që i përdo një shpesh, të ju a ka dishka tjetër jashtë a i bëntimijës. Ju ka shumë. Edhe i bëntimija nuk është argument vëtë veti. Apo, anë përshemë u vezër, përdorët, do më dhënë, musadara alën më të lupë, nëzjerja e rezultatit në vend të argumentit, kinë që është argumentuë. Dhe këtu vezër ka shumë prej format të tani, mos i përmeni shumë nga se kemi prej, shembujve të argumentimit të gabuar, shumë për meselit. Andaj kjo është e para. Do më dhanë, nxjerrja e rezultatit, përfundimit, besimit që ka ti e ki para prakisht. Kur dikush thot, a ki argument, ti e si lepshtil, prap e thu qatë laf, qatë fjalë, pa pru argument. Pa pru argument, jashtë ta besimit tanë. Kjo është shumë në nësi vëzën. Andaj i thojnë, el kharigji, prej për jashtë me e prue argumentin. Gabimi dytë, në të argumentuar, është ajo që ka quhet gabimi i burimit. Gabimi i zanafilës. Qysh është gabimi i zanafilës? Për shembull, e mohon një ide, e mohon një besim, e mohon një rezultat, por çfarë arsye? Thotë se pika vjen kjo hiç më zvet, thotë. Katastrofë. Edhe argumentohet se kush e ka thonë, pika ka arë që ki njeri, se ideja që ka e thotë është e gabuar. Apo, dhe kjo dhe zë për shemull, përdorë shpesh. Qish përdorët? Për shemull një për shemull, që ka e bin djetar, zakonisht për ti thirësue, thirësue gjëra. Për shemull, del njani, edhe thirë për shemull, ta zona, për regullimin e një qështje ekonomike, apo një qështje të komunikacionit, ekstumerat. Apo një qështje të qyteteve, shoqërive, ekstumerat. Edhe kur do dikush më arzuë teorin, çka i thot? Thotë, "Shire, çikish ka po thirr me ndrejç, për shembull, çiket punë çështu, çiket punë çështu." Thot për shembull, ta zojra, merr për shembull supozimisht Gjermaninë. Edhe çiki personi thot, "Çka tu thirr, që ka 40, 50 vjet, ky u kon gjallë kur u kon Hitleri." Mama, shikoj vëzë, u kon gjallë kur u kon Hitleri. I ka pas 5-6 vjet. Edhe ka argumente që ka nejt pak me Hitlerin. Tash që kjo ideja që ka po thirë ki me përmisu ekonomien që këtë form, kja të dash realisht me përhap idejnë e Hitlerit, kadal kadal. Që argument? Ba të kalzova, thot dhe, kjo ka nejt me Hitlerin. Kjo edhe argument me shfar? Me zanafilën. Ta morë mina me fejën tonë. Apo, për shemull, kini të gjuhë. Thot, si ka mundësi shtetet e zhvilluara, mi shku për mas, ketë, shëshrit e zhvilluara, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në ndërkohë që Muhamedi vjen pi Arabije. Ato në Arabi zdin kur gjo. Shkretin, fatësi, kur farë provimi s'kan. E dërën që këtë lisë dhe zërë. Arabi, shkretin, nomad, apo, s'kan këta, demek, na s'muna mishku mas Muhamedi dhe selat. Pse? Sepse s'muna taj me pas hak, kur a i buron prej, prej qfarë, dhe anë asjeltas. Për shembull, del një rezultat, një përfundim, një rezume. Edhe ti i thu gabim o kjo. Se ka argumente që është shumë gabim. A i thot, qysh me gabim? Pa, a i di thot se ketë e ka morë këtë vendim, por shemull pas më specialistat të Oxfordit. No, ki s'ka argument që kjo e vërtet, po i ka pas më specialistat të Oxfordit, për këta përbëjnë argument vetë veti. A është argument kjo? Jo. Por shemull thot, 100 akademika kanë thënë çështu. Prapë është argument? Pse nuk është argument, Zot? Sepse nuk përbën argument as pozitiv, as negativ, burimi ka ka ardhur argumenti, rezultati. Kjo vëzë vetëm një përjashtim e ka. Zotin. Hasha dhe kemë. Osh Allahu Gjellu Ali, cili kur thoje diçka, me gjithë se vëzë prej rahmetit Allahu, Allahu Gjellu Ala, njerëzë ju ka fol, qish fol në nanë me zveti. Por shemë, asë një ajet nuk e ki vëzë në Kur'an, në libën e Zotit. Që kjo o qështu, vetë se unë e këmë thonë. Thoshe Shejhul Islamu të imi, rahmetullahi alej, nuk di ndo një dispozit të Zotit, që Allahu e ka pru në Kur'an, argumenti kësaj dispozite është vetë se Zoti ka thonë. A mu që parë nukëzë? Allahu që ka mujtë kështu. Me zbitë Kur'anin, vi pru dispozitat, farzët, haramët. Nëse njani thotë, a ka bënë e argument për këtë punë? Zoti ka thonë, pikë, s'ka ba shumë argument. Ja. Cëllë lëndush argument dhe zëmbere? Cëllë lëndush? Ti mund është me e ditë, apo mos me ditë? A ja me se vetë jetër? Apo? Ama, për si cëllën, thoshe e Shejhul Islamu Tejmije, kam menduar gjatë kohë dhe kam studiu, se s'ka në Kur'an diçka, vetë se, kjo quë dhe zë meselje, te abudije. Cëllën te abudije, ka thonë Zotë edhe pikë. Me gjithë se plotë për lemave, për shemë, thonë, ka thonë Zotë edhe pikë. Edhe shumë për njëve, për shemë, zakonisht, apo, thotë për shemë, fare namazin, zakonisht njëri thotë, cilat janë dobit, për shemë, mjekësore të saj pune. Zakonisht keni pa, njerëzit janë inferior, thonë, për shemë, kur lëviz korrizi, të lëviz gjaki, apo, ta ma në balans, shtypjen e gjakit, shtypjen e sheqerit. O vla, zbindet njeri më falë me këzim më abete, me bombona nuk bindet. Du është me pru t'i shka manalt, ju ka po farës Muhammed Sram 7 katë qije. Pas taj t'u shme volë për prengamerin e pengamerin sram, pas taj për madhështin e Zotit. Pra veç autoriteti Zot është a i cili, kur thoje diçka, e ka të drejtë me thonë, që kështu. Pse? Se së ne kapti. Thotë Allahu te bareke ve teala, la yus elu amma jef'al. Smirët Allahu në logari, që ka banë? Wa hum yus elun, ketë mirë në logari. Pse dhe zërë? Por shemo, ka disa për gjërave, ne nuk kemi kapacitet për t'i kuptu ato, andaj nuk shpjegohen. Ndërsa që ka të baje me lëvizjet e veprave, krejtë Allahu i ka shpjegohen. E di në pëse zinaja haram? Në ka kazu Allahu gjellu haram. Sëpse për zinë ujrat, se di kanë e kibabe, nane, halë, tezek, si di. Pse ka ndalu alkoholin? Po shak se ta merë menë, pse ka ndalu kumarën, pse ka fitim me zulum, pse ka ndalu kamatën, se ka fitim me zulum, pse ka ndalu e hajdutnijat, se ka fitim me zulum, pse ka bo zeqatin, se fukaraja du të me angrë dhe aj, pse ka bo agjerimin, po shak se ti nuk ki mundësi me mbajt balancin e devoqëmërijes, po zëse e shpras barkin, se të angrë qëve shtë flinjët. Kitë këto vëzër, kapën me logik, a po, e mirë, a ka mujtë Allah agjerani edhe mosëm vetë një pse, ka mujtë, por e ka prue e se vepi. Mirë dhe zërë, kjo vlen veç për Zotin, jashta Allahu Gjelle Gjelalu dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Krejt duhet me sjell argumentin pse. Kur thoj dikush çështo, pse? Andaj për shembull, në këto librat e edukimit të fëmijës, thonë për shembull, fëmia kur rrot 2 vjet, 2 vjet, 3 vjet, deri në 4-5, ti nuk ke nevojë shumë i shpjegu. Marrë, haje, leje, mos e prak, prake, pse? Shkon në shkollë, sa i s'ka kapacitet me kuptue. Mirë, çka thonë? Këto për shembull pedagog, thonë kur t'ja nisë me kuptu, mos u mundove të më dhan urdhra. Sa ai anis të bëhe për shembull, çfarë? Imitues i verbër. Ai kujton pastaj, andaj për shembull preferohet. Mi thon, po çdo urdhër çka ja jep, po shkak se kjo ndobin tane. Po shkak se për shembull nëse është urdhër që e ka dhënë Allah, apo është haram bandam. Për shembull mos vjen se ajo kjo nuk është e jotja. Mos ja për shembull e kije falë namazin, apo agjëroj Ramazanin, apo çfarë do të i thuaj? Kalzoja sebepin, për sa arsye, që ti krijohet arsyeja, se ka mundësi nëse të gjenë njërin në rrugë, ai vërtet si ti, çka i vërtet bën, e ai minjarë bën. Dhe fillon të ai krijohet çfarë? Imitim i verbër. Sikur që na jena mësuar me imitim të verbër. Baba për shembull ta ka dhënë urdhër, ti i thon pse? Ani ti po vetë pse? Demek, ti ke mend me vetë pse? E po tash tamam, unë mos anë ka mundësi, njëri më del në udhën, do të banon, zguzojmë i thon pse? Andaj duhet mi kalzoj arsye. E pejgamberi son me jam sam i edukon të shfarë dhe zërë, sahabët, me e kuptu pse. Andaj sahabët, shpesh, e pytim e me sam, pse e Rasulullah? Qka është kjo e Rasulullah? Kjo dhe zërë, shumë rëndësi, sepse kriimi i një mëndësie e cila nuk mediton, ka mundësi i hi batila i nuk e di. Andaj, prej mënyrave të gabuarën e argumentim, qfarë dhe zërë, është kur njeriu, për shembull, e merr burimin e idejës ka ka ardh dhe e gjykon të e njëta. Kjo do të ndodhë për shembull, plot. Për shembull, zakonisht përdoret, thot për shembull, të kum pa ti tunet me filanin. Që të ka rastis me nejt me filanin. Thot ti je si aj. Argumentot po burimit atë të kalzohat. Ti rrimba, ti je si aj. Po për shembull kjo vëzhgim me bëmu përgjithësue, që do vim te përgjithësimi tani, kjo është shumë rrezikshme. Se për shembull po jam sam kanë nejt me Butalibin. Ose aja. Po jam sam kanë nejt me Ebu Lehebin, ose aja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë nejt me paganët. Pejgamberi te Zotit Nuhi ka vlet me gruën e vet pagane. Lut alaihi salam ka vlet me gruën e vet pagane. Nuhi alaihi salam e ka pas gjallin qafir. Ibrahim e ka pas babën qafir. Tash a vlen këto burimi nesh e kavjer? Jo. Andaj që i khullisamu të imi i vëzër, është ai njëri i vetmi prej atyre që dalohet, që e, qëfar, e pasqyron qartë. Pse kanë thanë të parë dhe muslimanve, se me kanë trish bash njësoj. Nëse ti ndikosh, jo pa unë ndikue. Ka mundë që ti ndikosh fare. Ka mundë që ajo është të ndiku pëjtije. Ku e diti cëli ashtë të ndikue? Andaj vëzër, nuk është argument. Ajo, ka mundë që i mendohë. Ka mundë që i mendohë. Se smundja o në gjitëse. Ama, a ju kanë gjitë smuja, në e pomë korona, që rrë njeri me një smut, nuk i në gjitët. Ka nejt njani, 5 javë karantin, ju kanë gjitë. Kjo është relativë, dhe zë. Nuk vlenë ketë me një venë. Apo, apo përshemë, mi thonë dikujna përshemë, përshemë, ti ahmak, vla. Pse, vla, jam ahmak, të kumë patë të nejtë me do ahmaka. Vla, gabim begi, gabim. Ndashta që ato shka po thu, janë ahmaka, po pika e nxere une që jam ahmak. Po do të kushëri me dostin e vetë, ahmaka. Po nuk shkonë Allah qëtë. Ti mund është me pas gjallin, për shemë, zotin arrujt invalid. Apo nuk me, është me të meta. Allah i sharof të sëmurët e muslimanve. Njani me thonë, o vla, si baba, si gjalli. Ka dalë, o vla, ka dalë, se ka mundës jaj ka dalë gabimisht. Apo e ka sprovu zoti. Andaj të i gjithë këtu njërës nuk pritojnë, e që me thonë, hajtë se njësoj janë. Hajtë se njësoj, përgjigjesh të zoti. Qysh hajtë se njësoj? Pika e morë se njësoj. Analizë prej monirave të argumentimit të gabuar se është, është me e kthi në zanafil, s'ka të bëjë kur gjë, ajo me çfarë? Me atë mesele. Nuk ka të bëjë kur gjë me atë mesele. E treta prej monirave të argumentimit të gabuar, ka shumë vëzhgim do të bënojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në ligjatat e ardhshme, ta përmendim këta dhe me këta e përfundojmë. I thonë el ta'mimu el mutasarri. I thonë argumentimi gabuar kur njeriu argumentohet dhe nxjerr një rezultat rreth shumë gjërave duke u bazuar në çfarë? Në prekjen e njërës prej tyre. Në duke e prekur njërën prej tyre. Më thjesht, ja jep gjykimin krejtve duke u bazuar te njëri. Për shembull, njëri prej njerëzve thotë Zakonisht, për shembull, i dëgjojnë lajme, për shembull, ta zonë në Amerikë, thot hajdutat zakonisht dalin zezak. Këto zezak janë hajduta. A është e saktë kjo? Jo. Ajo është propagandë mediatike, kur të vëllin 5 bardh, edhe një zi, nxivin e shën lajmet, bardhin se çka. Edhe ti çka thua? Unë mëna mujt i kum pa 4 lajme, 4 zezak që kanë vjedh. Apo e kundërta? Apo qëfar banë këthot? Këthot jo. Vecë zezakët du dalë, shumica zezakëve janë përshemu hajduta. Apo, kjo sa për ta kryuë perceptimin. Apo përshemu vëzër, ju ndohë përshemu plot për njerëzve në raport edhe mardhanje të ndryshme. Zakonisht përshemu njerëzit kur kërkojnë gruje, e martuë. Apo, edhe ti thu, pse filanën e ke martuë? Pse e ke martu filanën? Thot në karastisë. Në karastikë sot më kënë kalzu një 3-4 cilësi ta sajna, apo këmë bo debat me ta, thot një 3-4 pika u pajtojsham me ta. Do më thonë ajo është grye jeme, edhe ama e mira mbot. Kjo, ma e mira mbot, është relative, se është shia jote, edhe tjeta je pajtu në 3-4 pika, ty si kipatë në 97 tjera, ato ishe këtë martohësh. Andaj për shemull, ngutja në gjykimet në 3-4 pika është problematike. Për shemull, çka ndo? Do për shembull, zakonisht njerëzit çka si xhikojn. Thot kështu. Thot nuk kam hi ndonjë qytet për shembull, për qyteteve të zhvilluara, apo i dini qytetet e zhvilluara, thot vetëm se i kumpo njerëzit thot shumë të edukum, besnik, njerëz të amanetit. Tamam. Pse? Thot si hisha në aeroport, mbrit këtu kesh. Këto njerëz thot janë më të mirë në botë, Allah. Pse? Shqyrë që shprit ki. E nga anë atjetër për shemull, thot kur kum shku për shemull në vendet e lindjes, si kum hi ati, të mi ka shlu dritet e gata, më mishtini e, thot. Këtu Allah s'ka herë, thot. Ama nuk e kështu, vëzit. Nuk e kështu. Sepse ata shka e shetë një fotografin e parë, nuk është e ajo. Për shemull, ndodhë plot për njerëzve, në qabe kur shkojnë, gjithë thot zahmet e kanë. Dojsa të shkoja në qabe, e pagun të atimin. Se Allah e vendos në test, a i të dash për një me shku ajo. Ma tretime, pritje, gjatë, një eksumera. Nga anë tjetër, për shemull, ka mundësi shkon në Amerikë, shkon në Gjermani, he aty, del, kur kush se nalë. Apo, shifë Allah ku janë venet e mira. Nuk matët qështu, nuk matët me këta. Apo, për shemull, si ndodhë, për shemull, të ateistat. Ateistat zakonisht, për shemull, thonë, ka mundësi mu kanë feja, për Allah e mirë. Po, i kumponja 3-4 veta në malë teme, shemull, apo të lagjën time, apo në qitetin te, njërëzit pa shkollë zero. Zero, bedevi. Thot, tu të ratë falem. Tu të ratë besojnë Allahun Gjellë Gjellalu. Mu paskonë, thot, tamam kjo pun, si shkonë që to që, apo, e thot, i ka hika në shtojnit e atina Richardit, thot, e ki ka met, kjo vëzër është gabim. Kjo është gabim në të mendua. Apo, dhe përmendëm vëzër të debati me Nuhin, a.s. kër i tha populli Nuhit, ha, wa ma narake illa tebaake, ne nuk po të shohim që po ndjekin illa eradhiluna, pos njerëzit më të poshtër tonit. Çka i tha Nuhi alayhis salam? Ha, tha, a më gjikon mua personi që kam vjen mas? Unë e matna me personi që kam vjen mas? Çka mund të thik kështu? Apo për shembull zakonisht e keni pasin dot, për shembull thot pas ke thot cilësitit pak ekstremizmit, radikalizmit. Ti thu pse Allah? Po shemo thot, të kum pa të nejtë me do radikala. Apo po shemo thot, të kum pa të falë në formë caktuar. Po ti e radikal. Pse? Thot se po shemo, kjo shenja e radikale. Që ka lidhe kjo? Apo pamin e paske? Apo po shemo, kër e shojnë po shemo një vajzë apo një gruje me shami? Vazhdimisht, po shemo, bat presion se kjo është argument se kjo rrjedh për një rrethit ku kanë ta shtrëngim fejes, ekstremizëm, radikalizëm, kështu me radhë. Por çfarë arsye? Po çe do të thotë kjo? Ju kam blokë. Nuk shifo thotë. E kjo vetë çfarë argumenton? Kësaj i thonë me e morr një rast edhe me e xhikuar. Apo për shembull vezër, me e morr kështu premisën. Për shembull thotë ta zonë ateisti apo njëri që do më shoh fe. Thotë nejta me një fetar e kish gjuhën e lik. Ofendoi ke, shojke, kish karakter tron. Domethën kët fetar janë çështu? Do më dhënë feja është, ha, arrogante. Që kjo operacionë, vëzër, këti ka buar. E ka pa një arrogant, dy arroganta. Dy njerëz me sjellje të keqe. Të cilat kanë cilësi të fejes, apo kanë shenjat fetare. Qka thot ki? Keti një qashtu ju. Apo, keti një qashtu. Mas kësaj keti një qashtu, thot, feja ju kam su juve. Ta shiko, qëfar manipulimi ban? Apo, andë vëzër, këtë këto duhet muslimani mundar. Me thonë kështu, kadale. Qatë fetarin që ka e ke pa? Ai karakteri oj ti, mas pari, kitë fetarë, nuk janë qashtu, e dita, shka ka lidhje feja me këta? Andatë dhe kësa i thonë qëfarë? Kësa i thonë, marja e një pjese dhe gjykimi i kretë pjese dhe njësoj. Apo, dërsa në mjekësi, dhe zë përshemë dhe egziston, një njëri cilje e njef lëkurën që të naltë, të kokës, s'ka drejtë me gjyku e lëkurën e kamës. Apo, lëkura e sinit, qelizat e sinit nuk funksionojnë si qelizat e kamës. Ti e merë kamën, mshon tokës me ta, haj mshoj me si. Një pluhur i vogër në si, sini minerë reagon. Ja qëtë një tonë zalë kamës, kur gjonë se gjenë. Se, ti thotë, po një lëkur, për që këtë në gjitho, ka dalë, a në këtë në gjithit. Ama qelizat po është ndryshe funksionojnë. Andaj ti kije doktor sinit, veshit, dhomit, kamës, dbarkit, trunit, pse? Po nuk janë nisoj Allah. Ti thu po këtë me nisoj unë. E mata që këtu, a keni pa zakonisht cena për shembull këto çajet popullore që janë. Ai me një çaj e shoron kit mallën. Shembull çat ka rrova ti e gripi. Pije çka ta çta çta çoron. Ti çat ka rrova kanceri, merr çaj ta. Valla ka dalë se ti të ka qellu. Kja di çish Allah. Për shembull zakonisht keni pa, zakonisht ndodh për shembull, njëri për shembull kur hin në provim. Edhe e ka dhënë provimin. Edhe e shohin për shembull zakonisht atë personin që ka e merr peshë në provim, thon kisa har po vjen me për shembull me këmishën e kaltërt. Thot nesër kam me vesh këmishën e kaltërt çati atë, ke sekretin. Sa sekreti te këmisha kaltër valla. Apo për shembull thot, keni pa, e kanë përdorur njerëzit më herët, thot te banka e ditë ka ona e djathtë çati më bereçet ka. Shko lidhë valla banka e ditë ona e djathtë. Edhe këmisha e kaltër. Thot po çe ky seher që peja provimin, seher që të ulët. O valla, këta merret çitën në bankën e fundit, bankën e parë, çitë për jashtë ja provimin. Ti me ti morka 4-5 këmisha të mavita të kaltërta, ti sa jep? Se ti nuk ke të këmisha. A e për shembull ngjarë që është e njohur në histori, për shembull një gruaje ka marru peshqi. Ka servu peshqi. Komshikës, familjare, ju ka bë. Edhe i kanë pëlqikit peshqi. Edhe një ditë i thonë, po çish bëpi marron këto peshqi? Shumë të mira. Edhe ajo ka mendu e mjera se ajo faktori kyç për dalën e peshkit të mirë, cili o fërterja, sahani. Ka dhe nuk e di valla vetë e nanën. Nana ka dhe valla nuk e di vetë, du të me vetë gjishën. Kër e kanë vetë gjishën, ka dhe pse para kësojna, ajo peshkin zerë kër e ka maru, ja ka ek një pjesë kokës edhe një pjesë nga fundi. Apo, edhe ka bo atë pjesën pa kokën dhe pa bishtin. Edhe gjyshja i ka thonë, pse, në anë e ka thonë, pse herja i kokën edhe bishtin. Ka thonë se fërterën e ku posë të vugën. To kanë menu se fërterja edhe të këputja është sekreti i shijes së peshkit. Kjo s'ka lidhje. Apo përshimë zakonisht njerëzë, kjo ndo. Përshimë dhëtë, ki ku zhinjeri dhëtë e ku në kuptu ku e ka filmi dhëtë. Ki e qelin që ka të sahati, e ku në pa, edhe për shembull janë skena që s'kan bojnë me aj sekretin e shijes ta jap kur ti je. Kjo vëzë ndodh ose për shembull ti më pa imamin. Thot ke te xhubja. Po veshë. A do të ne di? E përdor thot keni misk çati on thot ket ajo. Kjo vëzë s'ka lidhje. Ka mundsi ai imamu i dashurum çat misk, po s'ka lidhje miski me ata. Apo për shembull thot këto libra të trasha janë më mirë apo sidomos për dimnit. Për me ta moj zarmin gat. Ama nuk është atë jo, dhe zërë, është dikun tjetër. Andaj, dhe zërë, me e gjiku e tërsien, duke e marë pjesëzën edhe detalin, është gjikimi gabuar. Kjo vlenë si për ateistat kundër muslimanve, apo fetarve, edhe muslimanën kundër kujdoqojna. Kujdoqojnë. Andaj, dhe zërë, ka edhe shumë prej mënyrët e gabuara, kjo është prej njëra prej atyre që përdorën, përdorimi i gjikimit të tërsishëm dhe general, me argumentin se është pa një detal apo një argument i vogël në këtë tërsi. Na lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti Angjëllë Xhelalu na mundson që të mësojmë mënyrat e sakta të argumentimit për të argumentuar fen Allahut te bareke ve teala dhe sunetin e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti Angjëllë Xhelalu të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon mendjet tona me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti Angjëllë Xhelalu kudo që kemi çolluar, Allahu tash problem, kudo që kemi gabuar ka qenë premte për shejtanit. Elusim Allahun që Allahut na fal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.